بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. سورة تحریم دا قرآن حکیم پا ترتیب عثمانی کی شپږ شپیتم او پا نزول لقرآن کی یو سل وم پس تا سورت حجرات نا نازل شوی دی. دا دی سورت دعوه دا تعلیم پیغمبر او امت تا نینا مخ کی سورتونو کی چه دا دا سورت حدید نا شروع شویو او دا یو مستقل بابو مشتمل په لسو سورتونو باندې اخیره لسم سورت پکې دا ده. مسله د جهاد او د انفاق فی سبیل الله نو دا سورت په مضامینو کې دا ما قبل نه سورتونو خلاصه ده. دا یو دویم سورت طلاق کې دا سے مسئلہ ذکر شو چیغی سرا دا خزی او دا خاون پا میس کی جدائی راضی. دی صورت کے اللہ بیان دا آغا آداب و احکام کی چیغی سرا دی دوارو پا میس کی اتفاق و اتحاد راضی. ذکر دا صورت تمخ کی صورت سرا یو دے رو دی صورت کی خطابات تھی. دو خطاب پیغمبر تری اور دو خطاب امت تری. لمبے خطاب امت تھا پیغمبر تھا یا ایوہ النبیوں نے شروع کی. ددی صورت د نازل دو سبب سو کم وقت کے نازل شو سو واقعہ رالا واقعات اگرچہ بعد مفسرین و مختلف ذکر کری دی خود طولنا بہتر واقعہ آغا دا چی امام بخاری و مسلم دوارو ذکر کری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا مازیگر نرستو دا خپلو بی بیانو پا کوٹو بانی گردی دو دو چکر بے لگو او یوی یوی سر بے لگ لگ ٹیم اغستو اخیری چکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې تیرولو د اغه بی بی سره او چې د اغه نمبر به د نور باندې به اسی ګرځیدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب سره به چراغ زینب بنت جحش رضی الله عنها نو الته به وخت ډیر تیر کو د اغه خپل اقربا رشتہ دارانو یا خپل خپلوانی وږي چتا پا تحپا یا پا ڈالے کی اغیل شات راوڑیو دیر خیستا شات بو چی نبی علیہ السلام با دا اغی خوال راغی نا اغی با دا شات تو نشربتو کو نو ال تا بے وقت لگ دیر تیر کو. پیغمبر پو بی بیانو کی دو بی بیانی یو دا ابو بکر لرو برا دا عمر لرو رضی اللہ عنہما عائشہ او حفصہ دی دوڑو پخپل میں کیو سلا وکړه. نبی علیہ الصلات والسلام زینب سره وخت ډیر تیری او زمونږ کوټو ته راشي نو بس ادی زه نظر دی زنانو دا تماشی دا هغه وخت نم را رواني دا د پیغمبر کور دی. بلغی مینوا یوی وی چې پیغمبر زما په کور کې ډیر وخت تیر کی او بلی به وی چې زما په کور کې ډیر وخت تیر کی ته دواړو خپل میں اس کے سلا وکړه وی چې د چا کوټې ته پیغمبر راغی نو تپوس بکی د پیغمبر نه چې دا تاسو چرته مغافیر خوړلې دي. مغافیر یو بوټی و چې د هغې دا بوی به پیغمبر باندې ښه نه لګېدو نو خامخا به هغه تپوس کی چې ولې وی چې ستاسو نه د هغې بوی راځي. د دواړو بیبیانو خپل منځ کې یو بل سره دا سلا وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتفاقی خبر او یاد عائشہ کور تراغه او یاد حفصہ کور تراغه ناغي ورته وی چې یا رسول الله تاسو مغافیر خو بنی خوړلی. پیغمبر ورته ویلا وی ولی تاسو نه دو مغافیر دا خوشبو راځي نه خو د پیغمبر نه وخخه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ما شات خوړلی خانو دا پدې شاتو کې بیا سم مسله وا مچې هو پار ګل باندې کینی نو بس دا غي د مچې دو ناست نه پدې ګل باندې د مغافیرو دا غي به ګلو ناغي نه په شاتو کې دا خوان دا رنگ راغي نو بوی ته نم راغي. نبی له صلوات و سلام هغه وخت کې دې تداوی چې آینده د پاره بزو شات نخرم. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا و توجی جی حلال شیر تی پزان بانی باندے پیغمبر قسم خور کہ بیا دا پارا بدو شات نخرم. نبی علیہ الصلات والسلام دی تا آغا وقت کی دا خبر اوکڑا وی تب دا سکارو کی چگوار دا خبر ببل چاہتا نکی تا به ځان سره راز وساتي. کومه خبره چې درته ما وکړه آینده د پاره به شاید زه نه خورم دا ما په ځان باندې بند کړو. دویم د نبی علیه الصلات والسلام یو وینځه وه چې د هغې نوم ماریا قبطیه رضی الله عنها د ابراهیم مور هغه چې ته نبی علیه الصلات والسلام د حفصه رضی الله عنها کور ته راوستا هغه په دې باندې پوه شوه. حفصه خپه شوه کور ته لاړه یا رسول الله ته هغه زما کور ته راولي. نبی علیه الصلات والسلام دې ته وی وی ته خپه کېږه ما دا وینځه ماریا ما په ځان باندې بند کړه. حفصه رضی الله عنها ته وی یا رسول الله حلال دا الله نعمت الله درکړې ته په ځان باندې څنګه باندې قسم یې وخوړو ویزه به آینده د پاره د دې خاله نور نه به دار اولم. دا دویم روایت دی ما مختصره خبره وکړه. وګد روایتو د دې شاتو باره کې دی کور د زینب رضی الله عنها دی شات هلته خوړلی دی بیا دې دواړو خپل منځ کې دا سلا کړی ده. نبی علیه الصلات والسلام حفصې ته هغه وخت سره دا ووی چې دا ماریا ما په ځان باندې بند کړه دا یو او یا دا شات ما په ځان باندې بند کړ. او یو خبر یې ورته بله ومکړه او ته وی ګوره تاله یو خوشخبری در کوم کله چې زره دنیا نه لاړم نو زما نه رستو به ما ته د الله ر طرف نه دا ویلی شوی دی یا جبریل او یا هر ملک را ته ویلی دی چې هغې نه رستو به خلافت ستاسو د دواړو د مشران وي ستا د پلار او د عائشې د پلار. وګوره دا خبرې به بل چاته نه کوي. هغې وی ها عائشه رضی الله عنها خو د هغې ملګری وه هغه لاړه جو هغې ته وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راز د ښکاره کړو. د دې واقعانه او د دې حدیث نه مفسرین وی دا معلومیږي چې خاون چې داغه خزي غني نو باز زنانه سره پکې یو امانت کې خودي هیڅ خاص خبره غي تو کې نور دی اونکي که څنګه نبی له صلوات و سلام حبسه ته وي بیبیانو لا پکارداري دا بیبیانې په امت کې را دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز ساتي دا په احترام او په ادب کې را دي دا حقوق د زوجیت دي د خځې او د خاون په خپل میں کې څه حقوق یې کنه نو چې خاون یوې زنانه ته یو امانت ورکنو پکارداري چې دا زنانه دا غي امانت خیال وساتي دا امانتو هغه له نو پکارو چې دا امانت ځای کړې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دا ویل نو پکارو چې هغه په ځان باندې یا شاته او یا وینځه بندوله ځکه حلال شی او د الله نعمتو د نبی د پاروم تعلیم دی او د امت د پاروم تعلیم دی الله په ذریعه د وحی دا کومه خبره چې وشوه حفصه لګی دا عائشه خبر کړه نو الله پیغمبر خبر کو خدا الله پیغمبر او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سره 24 گھنٹے تا راتو بہر حال یا ایها النبی دا خطاب دے پیغمبر تھا او اللہ پاک خپل پیغمبر لگ پدی خبر بانی ملامت کی بعد سورتوں دے پیغمبر دا پار عتاب او دا سے زینو کی دا خطاب چ راضی نو دا تلطف یو سړی د خپلو کشرانو سره یو خبره کوي ډیر په خوشحاله او ډیر په خوش طبیعتۍ سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته راغلی مکی والو مشرانو او سردارانو په دې کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ راغی او په سترګو باندې معذور د مخکې مسلمانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه څه تپوسو کو یا د قرآن د آیاتو یا د بلې مسلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر توی چې لکه ته دی وخت کې غلی شه معمولی غون تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تندی باندې اگر ته لګو چرونه راغی الله صورت نازل کو عبس و تولى ان جاءه الاعمى داسې صورتونه د پیغمبر د پاره عتاب د الله تر طرف نه چې کوم راغلی دی مسلمان دی هغه ترقی غواړي په ایمان کې نو ته دا هغه نه مخړی او دا کوم چې راغلی دی اسې د دی د پاره چې تام دوکه کوي او تا دا مرګریم دوکه کوي الله او پیغمبر له دوکه ورکوي دا غي ایمان نشته او نه دا غي په دې نیت باندې راغلی دی نو سورت عبس عتاب نازل شد پیغمبر د پاره دی وجنه نبی صلی الله علیه و سلم به آینده د پاره چې دی لیدو مصادر به او تخپل غړو وستا بارک زو الله یو ځل ملامت کړي ما سنه چې بیا ملامت کړي یو تحریم شرعی دی او یو تحریم لغوی دی تحریم شرعی دی ته وی چې یو شی قطعا حرام شي دا کار د شارع دی الله حکم وکي پیغمبر یې ووري پیغمبر داغي اورون کړي داغي را رسون کړي مونږ ته نور حرامون کې حلالون کې څوک دی الله دې ته حکم شرعی وی تحریم شرعی و ته یو لغوی دی یو سړی په ځان باندې بند کی چې زه به دا شی نه خورم یا قسم وخوري او یا اسی لکه څنګه چې یعقوب علیه الصلوۃ والسلام بیمار و د عرق النسا بیماری وپې نو هغې هغه وخت سره دا وي که زه الله جوړ کړمه نو چې کوم زما محبوب خوراک دی نو هغه به زه په ځان باندې بندوم نو چې کله الله جوړ کړو نو د اوښ وخه او د اوښې شودو دی په ځان باندې بند کړو حرام کړی نو په ځان باندې هغه په ځان باندې بند هغه خپل منښت پوره کړه نظر یې پوره کړو نو دا لیمه تحرمو دلته په معنا لغوي سره دی ته ولې پیغمبره بندې حلال نعمت دی که هغه وینځه ده او که شاد دی یا ایها النبی دا ړومبی خطاب پیغمبر ته ای زما پیغمبره لیمه تحرمو ولې بندې په ځان باندې ما احل الله لك اغا چې حلال کړی دی الله ستاسو لپاره تبتغي مرضات ازواجك لټه ته رضا د خپل بیبیانو تبتغي طلب کې ته غواړې ته مرضات ازواجک خوشال ولد بازی بیبیانو واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے دے اور رحم کو ان کے دے تو نیکان و خلقو معمولی خطائے اغا سیئات المقربین یو عام نیک خلق نا عام نیک خلق چکم نیکیو کی نو اغاوی سیئات المقربین مقربین آغا دی چی اغا اللہ در طول خلقو ننزدی دا در جد انبیاءو دا نو دا عام خلقو نیکی او دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام معمولی خطائی دا یو برابر دا اللہ پیغمبر توی تو ولی پزان بانے بندے ہاگا چی اللہ حلال کری دستا دا پارا تب تغی مردہ تا زواجک پدی بندولو کی بم دا پیغمبر سا حکمتو اللہ پیغمبر توی دے وقت کی دا حکمت چی دا دنیاوی دے دا یو انسان دا خوشالولو دا رضا کولو دے تا دا غرکے واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کم دے اور رحم کم کم دے یعنی کستان مخ کی سشوی نو تا جملے و سرزا کولا گولا چستا سپڑا کی سرا نشی حف اللہ عن کلمات تلہم منافقین تا پیغمبر اجازت کرو نو جملہ دعائی اللہ مخ کی روڑا حف اللہ عن کا اللہ پیغمبر تو استان مخ کی ما مافی ہر سے میرے تمام کڑی گی اولی دیتے اجازت کو مسئلہ پیدا شوا نو داغی حل پکار دے نو حل اللہ دارو لیگو قد فرض اللہ لکم یقیناً اللہ مقرر کرے استاسو دپارا تحلت ایمانکم حلال ولد قسمون استاسو پرانستل قسمون استاسو تا قسم خوڑو چی زبا دا کار نکوما زبا دا شات نخورما یو حلال شے ہوتا دا آغا پزان بانی بند کم نو دا سیار یو شے تا اوی زبا دا جامنا چھو زبا دا شے نخورم زبا دی کور والا نزدین وردم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڑی مو داس چ یو میاشت دو ټول بی بیانو کورون تنو قسم خوړلې سورۃ بقرہ کې دا مسله راغلی دا ولذین یولون من نسائهم کم خلق چې تخپل کورون والا خذو نہ قسمونه اخری نو الله استاد پارما قد فرض الله لكم تحلۃ ایمانکم قسمم خوړلې دی او غشی حلال دی تا په ځان باندې بن کړی دی دا قسم کفاره ورته تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم اللہ مددگار دے استاسو وہو العلیم الحکیم او دغا اللہ دے پو او حکمت نوالا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ او یاد کیا غوخو چی پٹکڑا پیغمبر الہ بعد ازواجی ہی بازی بی بیانو خپلو تا چی مراد دا غین حفظ رضی اللہ عنہ دا پٹکڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازی بی بیانو خپلو تا حدیثاً یو خبرا ناغا خبر یاداو چی ما شاد پزان بانے حرام کری دی قُلا تخبری بذالک عائشہ ور عائشی تالو نوے بل سو خبر نشی دینا ماریم پزان بانے بندہ کری دا سوک دینا خبر نشی دا ابو بکر نروستو بستا پلار امیری سوک دینا خبر نشی دا دو دری خبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حفصی رضی اللہ عنہا سر راس کی خود چگور چاہتا ہوں نوے فلما نبأت به نو ہر کلا چ خبر ورکو دی بی بی پاغی سرا یعنی دا لگی دا عائشہ خبر راز اخکارک و اظہرہ اللہ علیہ او اخکارک اللہ پا پیغمبر بانی دا پیغمبر تا اللہ دا واضح حکم اظہرہ اللہ علیہ دا پیغمبر صدینا نو خبرو دا دی بی بیانو ام دا عقیدہ وا چی پیغمبر دا غیبو نو ندی خبرو ذکر یو لگی و بلی سر پت راس چی دا خبرو یو مخ کی چی اگی پا خپل میں اس کے سلا اکڑا نو دا سلا اگی ولی کوڑا کہ پیغمبر بر دین نئی خبرو او پیغمبر دا دین سا خبرو ذکر چی اگر راغے دا حفصی رضی اللہ عنہ کورتا او اگی و تاوی جستان دا مغافرو خوشبو را دی او دا خود پیغمبر نو خوخ نفرتی دی سر خود دین خو آغا نو خبر چی دی دوارو مخ کی صلاح کردی دا کنی و تا بیویلیو دا دین هم معلومی که چی پیغمبر علم الغیب نده او دس صحابیات و مومنان و زنانو ام دا عقیده و امهات المومنین چې پیغمبر په غیب باندې نه پویږي مونږ خپل منځ کې صلاح کوو د دین پیغمبر څخه خبر دی ولې د عقیده دا وا چې دا غیب نه نه خبر او بیا پیغمبر وته و دا راست چا تمو آیا او حفصه لګی دا او عائشه دا غی نه خبر کړ رضی الله عنهما د دین دا عقیده وا چې پیغمبر د دین څخه خبرې کوي زمما مرګري راز به وتالو وایم و اظهره الله علیه الله پیغمبر ته خبر اخکار کړه اظهر راغلی دلتا دا نه چې د مخکینه وت اخکار وا او د مخکینه غ عالم الغیب او معلومیږي دا چې عالم الغیب او حاضر او ناظر الله دی در چا د حال خبر دی اوس د دې د سلانه الله خبرو ملائکه لاړو لیکل کېدو د دې وجنه الله پاک پیغمبر خبر کړي چې دې خپل منځ کې دا صلاح کړي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په اندازه باندې پوښو نو عرف بعده و اعرض عن بعده کار کړه بعضې داغینا یو خبره کړې وه دوه خبرې کړې وې درې خبرې کړې وې بس عرف بعده د تعریف معنا وې دلته ملامت کول دي عرف بعده ملامت کړه حفصه یا عائشه خو زیات خبر د حفصه رضی الله عنها ک نبی علیہ السلام راز داغی سره پټ ساتلو کار کړه ملامت کړه بازی داغی نه یعنی په بازو خبرو باندې هغه باندې یو قسم الزام لګاو چې تا ګوره دا خبره کړی دا نه خو هغه طالوی جبرئیل علیہ السلام راغلی په ذریعہ و ده وحی خبر شوی و اعرض عن بعض او د بازو نه مخ واړه اگر خبر ہے وہ تو ٹول و نکڑ خو اشارے وہ تو اکڑ مجمل خبر ہے اکڑا یو پک اکڑا دو پری خو دی دو اکڑے یو پری خو دا سی ذکر کرے او سی پری خو دی دا اول نوال تر اخیر عبد الیف نے تر یہ پورے ٹول و تار سو نوی وی من عادت الکرام التسامح عزت من خلق او چسوک دا سے سرخ رو خلق پو دنیا کے معزز خلق ناغی داغی عادت سر التسامح استرگ پٹولو یو خبره په میدان کې نه کولو یو سړی نه ملامت کول ډېر زیات او په داغه نه به خطا هم شوي داغه نه به ګناه هم شوي هغه به داغه ته نږدې وي مې ډېرو خو بد دی صرف د شونډو په سر باندې یو خبره وکړي او نور بس فلما نبأها به نو هر کله چې خبر ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ته په دې سره نه په اندازه پوه شوه چې ته ته چا وي قالت نوی حفصی رضی اللہ عنہا من انبا کہا دا چا خبر کری تو ردینا من انبا کہا دا اس گو رداغی عقیدہ دا چھ دیکھو پا غیب بانی نپوئی دل تا چا خبر کری من انبا کہا دا قالا نوی پیغمبر نبعنی العلیم الخبیر خبر کمال را غپو ذاتو چھ العلیم الخبیر پا دوارو علی اسلام راولی خبر کمال راہ غزات چې د هر چا د حال په هر ځای پوي او الخبیر خبر کمال راہ غزات چې هغه بر په اسمانونو کې او کته په ځمکه نه انسانانو او د پیریانو د پټو رازونو نه خبر دی داغه نه سپټ نه دی هغه راته وي ان تتوبا الی الله که چېرې تاسو دواړه توبه وباسئ الله تا فقد سغت قلوبکما نو یقینا مایل شوي د زړونو ستاسو سغت سغوا مایل کی دو توی یعنی توبی تستاس زرو نہ جوڑ دی ان تتوبا الی اللہ کو توبہ با سے اللہ تا فقط سغت قلوبکما نو مایل شوی دی راوڑی دی دی مایل شوی دی جوڑ شوی دی زرو نہ استاس زدوارو توبی تا جوڑ دی توبہ با سے قلوبکما قلوب جمع راوڑی دا دا قلوب اصل کې د عربی او قانون دی چې یو طرف ته تثنیه او بل طرف ته هم تثنیه او دا تثنیه دی تثنیه ته مضاف کوي نو دا عرب ډېر یو درنه خبره ګڼي چې دا فصیحه خبره نه ده نو دی ورته دا ړومبی تثنیه جمع کړي لکه قلبا کوما دی نو د دې قلبا تثنیه نه قلوب جوړ کړو دا ورته جمع کړو مفرد هم راځي تثنیه هم راځي خو افصح پا کلام دا عربو کی دا طولو نفسیح خبر دادا چه دا رنبه تسنیه و تا جمع کی قلوبو کما نو دا خود وکسانو دو زنانوی فقط سغت قلوبو کما اگرچه مراد بردین دغت وی که توبه و باس اللہ تا نو فقط سغت قلوبو کما نو یقیناً ما الاشویر توبی تستا سزرنا و انتظاهرا علیه او کچر یو بل سر امداد کوای پا خلاف دا پیغمبر اغس یو بل سر مدد کوای یو بل لاسور کوای یو بل سر تعاون کوای نو فا ان اللہ هو مولاه یقیناً اللہ هو مولاه دا مددگار دے دو اللہ فا ان اللہ بیشک اللہ هو مولاه دا مددگار دے دو پیغمبرو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير کوئی بہتر خبر دار چې دا وجبريل ځان لکلام شي استیناف شي نو وجبريل دا به مبتدا شي وصالح المؤمنين دا به عتب شي والملائكة فغيبان عتب شي بعد ذلك ظهير دا مخکې به مبتدا شي دا به خبر شي لہذا اوس با هو مولاه بانی خبر ادری گی فإن اللہ هو مولاه وی بے شک اللہ دا مددگار دے دا پیغمبر و جبریل و صالح المومنین جبریل علیہ السلام نیکان مومنان او ملائکو دا لاول جبریل خاص ذکر کرو پسی عام ذکر کرو ملائک طولو بعد ذالک ظهیر پس تدینا اغی دا پیغمبر پا مرگرتیا کی دی اللہ مددگار شو جبریل او نیکان مومنان او ملائکو دا خاکی مخلوقات او نورانی مخلوقات دا ټول دا غو مرستی والا شو دے پا مرگرتیا کی شو بعد ذالک ظهیر جبریل علیہ السلام دا غصر 24 گھنٹے گردی دا غو مرگر دے نیکان مومنان دا غو نچاپی ردی توری چولی دی اگو باندے را گل گزار نپری دی او دا سے ملائک دا شپی او دروازی دا غو دا حفاظت تا پارا نو اللہ مددگار دے اللہ دوست دے او جبریل علیہ السلام و نیکان مومنان و عام ملیک و دا پیغمبر امداد کون کی یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علمت و حرمو ولی بندے پزان بانی ما احل اللہ لکو حاغا چی حلال کردی اللہ استاد پارا تب تغی مرضات ازواجک تلٹے طلب کے خوشال اللخل بیبیان واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے دے ورحم کون کے دے قد فرض اللہ لکم مشکل رال اللہ بدا حل کی یقیناً مقرر کری دی اللہ ستاسو دپارا تحلت ایمانکم سورة مائدہ کی حلال اول یعنی پرانستل قسم نستاسو التے کفاری ذکر کری دی واللہ مولاکم اللہ مددگار دے ستاسو وہو العلیم الحکیم او دغا اللہ رپو و حکمتن والا و اذ اصر النبیو او یاد کیا اغا وقت چھ پٹکڑا پیغمبر الہ بعد ازواجی حدیثا دا بعد بی بیان اخپل سر یو خبرا او تیوی دا بزان سر رازو ساتی سکب خبرینا فلما نبعت بیهی ارکلا چھ خبر کو حفصی عائشی لرپ دیباندی و اظہره اللہ علیہ او خکارک ردا خبر اللہ پیغمبر تا عرف بعده نبی خدا دی تا بعد داغی یعنی ملامت ایک لدی لرا پا بعد باندی و آرد عن بعد او مخیوالو دا بعدنا فلما نبعها بهی هر کلی چی پیغمبر خبر کلدا پا دی سرا او اگا پوشوا چی دی خور تفصیل لخبر دی قالت نوی حفصی رضی اللہ عنہ من انباک هادا چا خبر کلی پا دی بانی قال او پیغمبر او نبأني العليم الخبير خبر را کماتا هغه پو خبردار ذاتو ان تتوبا الى الله کچری تاسو را ګرځي الله تا فقط سغت قلوبكما فتوبوا باس الله تانو یقینا ما ال شوی دی جوړ شوی دی توبه تدلو نستاسو و ان تظاهر عليه او کچری تاسو دی یو بل سره امداد کوي د خلاف فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ نُبِشَكَ اللَّهُ دَا مَدَدْگَار دے دے پیغمبرو و جبریلو و صالح المومنین جبریل علیہ السلام و نیکان مومنانو والملائکتو بعد ذالک ظهیر او ملائکو پس دے دین دی امداد کونکی دے دو یعنی دے مرگریلو